Yawm mafqud ni siku ya kukosekana. Kukosekana yani mtu kumpita wakati duniani asiutumie kwa ajili ya akhira. Ni kitu ambacho kala hasara mno. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama siku alipowauliza maswahaba aliyokuwa nao mbele yake, man minkumul yawma asbaha sa'iman, nani katika nyinyi leo kaamka asubuhi kafunga? فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه انا يا رسول الله. سيدنا ابو بكر kaambia mimi nimeamka na funga yangu ya sunna. Mtume kauliza tena, man minkumul yawma ada maridan, nani kati yenu siku ya leo kisha mtembelea mgonjwa, ndugu yake muislam, pengine jamaa yake anaumwa kapata habari, nani kati yenu kamtembelea mgonjwa kumtizama? Wengine pale watizamana wamegafilika jambo hilo. Faqala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ana ya Rasulullah. Sayyidna Abu Bakr akajibu ya kwamba ni mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtume akauliza tena, man minkum al-yawma shayya'a janazata muslimin, nani kati yenu siku ya leo amekwisha shindikiza jeneza la ndugu muislamu? Watu watizamana pale, hawakwenda wengine mazikoni. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu anasema ana ya Rasulullah, mimi ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtume akauliza tena swali jingine la nne, man minkum al-yawma tasaddaqa ala miskinin, nani kati yenu leo kamka asubuhi katoa sadaka kumpa maskini? Faqala as-Siddiq radiyallahu anhu ana ya Rasulullah, ni mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Hapa pana maanisha hakuwa Abu Bakar akipitwa na wema wowote katika kila siku zenye kupinduka kuelekea akhira yeye katika umri wake. Alikuwa na hifadhi kila kiamka nini nifanye katika pato langu la akhira. Hakuwa akisahau kabisa akhira. Hakuwa akisahau mauti. Kila wakati anafikiria nifanye nini. Hana mtu la kufanya. Hebu kaa kitako basi, soma Qur'ani juzuu moja kila siku. Kazi ya max ni thawabu za bure. Hutoki jasho, huchukui mzigo, jiwekee kiwango tu muislamu, usome juzuu moja ya Qur'ani kila siku. Siku 30 masafu umemaliza. Ina maana kwenye mwaka angalau utakuwa umefanya jambo la busara sana kumaliza mashafu mara 12 katika jumla ya miezi 12. Lakini naam, hasara iliyoje kwetu sisi Waislamu, kuna miongoni mwetu hatupati kusoma hiyo juzuu moja hata kwa kipindi cha mwaka mzima, wachilia mbali kila siku. Mwaka unamalizika mtu hajapata juzuu moja ya Qur'an al-Karim. Kwa hali hiyo kutakuwa na kazi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Mtu atapoulizwa kitabu chako ni nini, naye akajibu ni Qur'anu, hapo aambiwe ikra warattil kama kunta turattilu fi dunya, soma tena usome kwa murattal, ahkami zote ndani yake uzitumie barabara, ujue hii ni mada wajib mutasilu na haraka ngapi, hii ni jaiz munfasil haraka ngapi, hapa pana ikhfa hakiki au kuna ikhfa shafawi, hii ni idhari, hii ni idgham tamathilaini. Warattil kama kunta turattilu fi dunya, na usome kwa murattal kama ulivyokuwa unafanya tartil duniani. Kwa nini naambiwa hivyo? Fa inna manzilataka bi akhir ayatin taqra'uha, kwa sababu cheo chako chategemea aya yako ya mwisho utoisema, utakayosoma. Utapanda mpaka kikomo cha hifadhi yako kwenye moyo, hapo ndipo utapokomea mwisho wako. Aya lete sasa. Wako Mwenyezi Mungu atakawawezesha kuisoma Qur'ani yote wakati huo. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi katika hao. Wako watopata angalau juzuu 15, na wako watopata angalau juzuu 10, na wako wamekufa na juzuu 5, wako wamekufa na juzuu 1, 2, 3, na wako maskini sura zao za kutoka duniani ni inna atainaka lakumutakafuru araaita, kaondoka nazo kwa kuondoka kila mara kiripitipiti zile katika sala. Na kuna wengine itakuwa hapo wamepigwa na butwa, wameshangaa, hakuna cha kukisoma. Aambia la la daraita wala talaita, wewe una habari na kitu hiki wala hukusoma? Hapo ndipo mtu atapoona majuto ambayo hajapata kuyaona maisha yake. Naam. Wa kullu yawmin. Na kila siku ambayo yamdhi ya alaika ya ibn Adam, inapita juu yako e mwanadamu, ukumbuke kwamba kama hukuifanyia kazi siku ile, ndio imekupita uipate tena. Qurbun likadamika, ni kusogea kwa unyayo wako, mimbabil kabri, katika mlango wa kaburi. Kila siku inaopinduka, wewe usapiga hatua moja kuelekea kaburini. Kama kulikuwa na miaka 40 utaishi hapa, na hivi sasa ushapata 39, ndugu yangu, bado mwaka wako mmoja. Fikiria mwenyewe utautumia vipi mwaka mmoja huo. Na kama Mwenyezi Mungu amekuhukumia riziki yako akupe miaka 25, na hivi sasa umeshatumia miaka 24 na miezi 11, umebaki siku zako 30, mwezi mmoja tu, na pengine zimebaki siku 7, na pengine zimebaki siku 4, na pengine siku 1, na pengine baada ya dakika 2-3, pengine haijulikani miongoni mwetu wako watakaowahi kusali isha au ndio safari imeshawadia. Wa malakul mauti, na malaika na malaika wa mauti naye vile vile, yanguru, anaangalia vyema, fi wajhi kulli wahidin minna, katika uso wa kila mmoja miongoni mwetu, hususan nyakati zinapoadhiniwa adhana, pale malaika wa mauti Mwenyezi Mungu amemwezesha kuangalia nyuso za binadamu wote. Kila inapoadhiniwa adhana, malaika wa mauti anamtazama mtu, ndio ushasikia adhana hiyo, aha, ndio unaona keram barabara zaidi, unaendelea na keram. Na adhana ushaisikia, uko kwenye game ya futboli, umesimama wima kwa muda wa dakika 90, au ipatikane na extra time iongezeke dakika 120, umesimama wima kitu kimoja, uchoki kule, pengine utakwenda kulalamika, watu wanasoma sura refu. Sura refu yenyewe ni gani? Labda kama wanamusalati hivi, amma yatasaaluna, kwake imekuwa ni refu, inamtaabisha, hawezi kuistahamilia, atanungunika, msikiti ule msikiti namna gani? Ya laiti ungejua faida ya Qur'ani. Allahumma salli ala Muhammad. Basi malaika wa mauti na vile vile huwa anamwangalia kila mmoja wetu kila panapoadhiniwa adhana. Kulla yawmin khamsa maratin, kwa siku moja malaika wa mauti anamtazama mtu mara 5 katika muda wa vipindi 5, mara 5. Kwa hali hiyo, wa malakul mauti, na huyu malaika wa mauti, kama akhbara alhabibu almustafa alayhi salatu wassalamu, ni kama alivyotoa habari yule kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyeteuliwa kupewa ujumbe wa mwisho, katamka maneno kutujulisha kuhusu kututambua kwake malaika wa mauti sote sisi. Mtume anasema yaarifu kullu wahidin minna, anamtambua kila mmoja miongoni mwetu, tena kumtambua kwenyewe, akthara mimma yaarifu linsanu waladahu, kwa zaidi kuliko anapotambua mwanadamu kumtambua mwanawe, namna anavyotujua malaika wa mauti sisi. Anamjua ni nani khamsa salawati, anamjua anaoswali kwa kudanganya danganya, mara kaswali, mara miezi miwili katoka katika swala, na kuna kipindi kakipata uzuri katika wakati wake, na kuna kipindi kimemponyoka hakiko ndani ya wakati. Kuna watu wanasimama saa kama hizi ndio wanaanza kuswali alfajiri, na wataswali na dhuhuri, na wataswali na magharibi, saa kama hizi kutwa kashughulika na mambo yake ya kidunia. Malaika wa mauti anatutambua sisi nyendo zetu, tabia zetu, kam kuliko tunavyowatambua watoto wetu tuliowazaa wenyewe. Waqad dhakaru, na kwa hakika wametaja baadhi ya watu wanaosoma vitabu vya tarihi, wametaja kisa hichi kimoja, anna malaka almauti kana sadiqan li Sulaiman ibn Daud, malaika wa mauti alikuwa rafiki yake sana Nabii Sulaiman ibn Daud alayhi salaihi wasalam, mara kwa mara anakwenda kwake alayhi ma wa ala nabiyina as-salatu wassalamu, wa kana na huyo malaika wa mauti anapofika kwa Nabii Suleimani, yujalisuhu, anakaa naye, mutamathilan fi suratin jamila, huku akiwa amejibithilisha ni sura binadamu ambaye mzuri sana. Mtu katengenea, hana kilema, hana athari yoyote, anatokeza mbele yake pale kama ni binadamu. Siku moja, fazara Suleimana dhata yaumin, malaika wa mauti akamtembelea Nabii Suleimani siku moja. Wakana ahadu wuzarai Suleimana, na akawa mmoja katika mawaziri wa Nabii Suleimani, jalisan maa Suleiman. Wakati ule malaika wa mauti anaingia, miongoni mwa watu wake Nabii Suleimani, mawaziri wake, amekaa naye pale anazungumza naye. Falamma qadat ziyaratu malaki almauti, ilipomalizika ziara ya malaika wa mauti kwa Nabii Suleimani, alipoondoka mkono zake, qala alwaziru li Suleimana, alisema yule waziri kumuuliza Nabii Suleimani, akamuuliza hivi: ya Suleimanu, man hadha alladhi kana yajlisu, huyu ndo nani alokuja hapa akakaa kitako na wewe, ya nabii Allahi, thumma nsafa, kisha kenda zake, nani huyu? Nabii Suleimani badili ya kujibu alivyoulizwa, na yeye akaongeza suala kumuuliza huyo waziri wake. Kala Suleimanu, Nabii Suleimani akamwambia, akamuuliza lilwaziri, kumwambia waziri, walimadha tasalu hadha sual, wewe kwa nini unauliza suala kama hilo ayuha alwaziru? Je, mbona hivyo nakuona unatetemeka sana, unababaika sana, kwani kitu gani umegundua wewe? Yule mtu kwani wewe amekukusudia namna gani? Mbona imake swala lake ilikuwa ana hofu nyingi. Kala lahu, yule bwana waziri akamjibu Nabii Suleiman, akamwambia, li'annani ra'aituhu yanzuru ilayya, kwa sababu nilimuona yule bwana, mimi hatujuani mimi na yeye, ananiangalia mie sana kuanzia chini mpaka juu, ananitazama mno, sijui alikuwa ananifananisha na nani mimi, kama jamaa yake au vipi, maana kaja kwa sura binadamu. Sasa kanipa mushkili mkubwa namna alivyokuwa ananitizama na kunipeleleza, hapepesi macho, ananiangalia vizuri kuanzia juu chini, ananiangalia vizuri sana. Hili jambo mimi limenitia wasiwasi, tena kumtazama mwenyewe nadharatun gharibatun, mtizamo wa ugeni kwangu, hajapata mtu mwenye kuniangalia kama hivyo, sipata kuona mimi, alikuwa akinichunguza hasa. Ajibatun, ni mtazamo wa ajabu, ananipeleleza alikuwa. Kala Suleimanu, hapa Nabii Suleimani akamjibu waziri wake, akamwambia, e bwana we, innahu malakul mauti, yule bwana ni malaika wa mauti. Hivyo mtazamo ule ninaotizama, kumbe ni malaika wa mauti yule alikuwa. Pale pale yule waziri wake Nabii Suleimani, fartadat asabul waziri, viungo vyake vikawa vinatetemeka mwili mzima, wankafaat au swaluhu, na viungo vikajiacha, hana nguvu hata kusimama pale alikuwa. Nu, hivyo kumtizama kule, kumbe ni malaika mauti. Limadha yanzuru ilayya, sasa anajiuliza kwa nini akawa anantizama mno, hadhihi nadharatu, kwa mitizamo kama hii. Akamwambia Nabii Suleimani, sasa astahlifuka billahi ya Suleiman, nakuapia kiapo kwa Mwenyezi Mungu, ewe Suleimani, lazima unitekelezee ombi langu, mimi ni waziri wako, nimetumika kwako siku nyingi sana hapa. Anta amura riha, wewe Mwenyezi Mungu amekuwezesha upepo, unakupeleka safari ya mwezi mzima, unakwenda jioni moja, safari ya mwezi mzima kwa asubuhi moja. Ya Suleiman, uamrishe upepo sasa hivi, antahmilani ila bilalil hindi, mimi niondoke hapa, unichukua upepo zangu bara Hindi, hapa kaliki tena hapa, mbali kabisa ndugu zangu. Faana, kwani mimi la utiku, siwezi kustahimili kuchukua, an ajlisa fi biladin raaitu fiha malaka almauti, kukaa katika miji kama hii ambapo malaika wa mauti kumbe anakuja ananitazama kama vile. Uamrishe upepo unichukue mende zangu. Kala Suleimanu, Nabii Suleimani alayhi salamu akamjibu waziri wake, akamwambia, wa hal yughniyaka hadha safar, unadhani safari hiyo ya bara Hindi kama nitaamrisha upepo mimi kupeleke itakusaidia we safari hiyo, an qadha illahi, kutokana na kadhia ya Mwenyezi Mungu atakayohamua atakayohukumu kwako, idha kana qadaullahi qad halla bika, itapokuwa uamuzi wa Mwenyezi Mungu umekwisha teremka kwako, anataka uondoke duniani, unadhani wewe kukusafirisha upepo kutakusaidia kitu? Qala alwaziru, waziri akamwambia Nabii Sulaimani, ana unashiruka billah, nakuapia kwa Mwenyezi Mungu, nakutajia Mwenyezi Mungu ni Sulaimani, ya Nabii Allah, ya Sulaimanu, anta amura riha, wewe uamrishe upepo tu mimi niondoke, ikiwa tanisaidia au hainisaidii uamrishe upepo, anta dhaba bi baidan, upepo unipeleke mimi mbali, baidan tena mbali mno, ila biladil hind. Akagombana naye Nabii Sulaimani, basi asdara Sulaimanun awamirahu ila riha, Nabii Sulaimani akatoa amri zake kuamrisha upepo, upepo ukatui. Fahamalatil wazira, upepo kamchukua waziri, ila bilalil hindi, mpaka miji ya bara hindi. Wabada an wasala ila bilalil hindi, na baada ya waziri kufika katika miji ya bara hindi, jaa malakul mauti ila Sulaimana zairan, akafika tena malaika wa mauti kwa Nabii Sulaimani, anakwenda kufanya ziara yake za kawaida kumtembelea Nabii Sulaiman. Waqala lahu, kufika pale akasema malakul mauti kumwambia Nabii Sulaiman, ya Sulaimanu, Sulaimani we, laqad ajibtu, mimi nimestaajabu sana, aindama raaitu hadha rajula, nilipokuja hapa kwa sababu nilimuona yule bwana amekaa mbele yako wewe, ajibtu, nimestaajabu sana. Kwa nini nikastaajabu? Waqultu, na nikawa ninasema mimi katika nafsi yangu, ya Rabbi, e Mola wangu we, laqad amartani biqabdhi ruhihi fi biladil hindi, huyu mtu mimi mweniamrisha nikaichukue roho yake katika miji ya bara hindi, mbona yuko hapa time hii kwa Sulaimani huyu? Laqad amartani, umeniamrisha Mwenyezi Mungu, biqabdhi ruhihi, nikaichukue roho yake mtu huyu, fi biladil hindi, faman ladhi jaa bihi fi majlisi Sulaiman, kitu gani kilichomleta huyu pahala hapa kwa Nabii Sulaimani saa hizi na muda mke mdogo mno? Fi madina fil Quds, yuko hapa katika Madina fil Quds, huna amekaa hapa saa hizi. Falamma hana waqtu qabdhi ruhihi, lakini mimi ulipofika wakati wa kuchukua roho yake bwana yule, dhahabtu, niliona nikatekeleze amri ya Mwenyezi Mungu, pahala nilipoambiwa nikamtolea roho yake ni bara hindi, na nimemuona hapa saa kama hizi, mambo haya makubwa mno, lakini muda ulipofika, anasema malaika wa mauti, dhahabtu ila biladil hindi, nikenda zangu mpaka bara hindi, liunafidha awamir Allahi, ili kwenda kuitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kuchukua roho ya bwana huyu. Fawajadtuhu, Sulaimani sikiliza bwana, mambo ya Mwenyezi Mungu makubwa sana haya kwenye kadhia hii ya mauti, nikamkuta bwana yule, fintidhari, kisha kana nsubiri bara hindi, yantadhiru qadha Allahi, anasubiri hukumu ya Mwenyezi Mungu imshukie. Hapa ndipo Mwenyezi Mungu aliposema kul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nnasi fatamannaw al-mauta, kama nyinyi mnajigamba Mayahudi, nyinyi ni kipenzi vipenzo Mwenyezi Mungu, basi tamanini mauti udhia umekwisha, in kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi mnaelewa ni kweli. Wala yatamannawnahu, na wala hawatu yatamani hayo mauti kamwe, bima kaddamat aidihim, kutokana na yale maovu waliyotanguliza kwa mikono yao. Wallahu alimun bidhalimin, na Mwenyezi Mungu anawajua madhalim. Qul, waambie Muhammadi watu sasa, innal mauta alladhi tafiruna minhu, hakika mauti ambayo nyinyi mnayakimbia hayo, fa innahu mulaqikum, hakika mtakutana nayo lazima, na mkikutana nayo sio basi tu, thumma turadduna, kisha mtarejeshwa, ila alimil ghaibi washahada, kwa yule mjuzi wa siri na dhahiri, na mkirejeshwa hamtokuwa mmekwenda kutembea pale picnic, turadduna ila alimil ghaibi washahada, fayunabbiukum, na yeye atakupeni habari, bima kuntum taamaluna, kwa yale yote mlokuwa nyinyi mkiyafanya. Ayuhal ikhwatul mu'minuna, enyi ndugu waumini, wasia wa mtume wa Mwenyezi Mungu kwa umati wake, akthiru, fanyani wingi, min dhikri hadhi min ladhati, kukumbuka kitu chenye kuvunja utamu, nacho ni mauti. Ukijikumbusha hayo, utakuwa unavunja utamu wa maisha kidunia, na moja kwa moja mauti yatakufanya ufanye mema. Ujitayarishe, siku yoyote unaweza kuja kuitwa, siku yoyote safari imewiva. Na kwa hivyo, jaddid safinata fa innal bahra amiqun, ifanye nzuri za nani jahazi yako, kwa sababu bahari ni yenye kina kirefu. Wa akthir min azadi, tena chukua zawadi nyingi mno. Fa inna safara tawilun, safari yenye ndefu mno. Wa akhlasu al-amala, na uifanye ikhlasi amali yako, usimuonyeshe mtu. Fa inna an-naqida basirun, kwa sababu muangaliaji wa amali anaona. Wa khaffifil himla, na vile vile fanya mzigo mpesi wa madhambi. Fa innal aqabata ka'udun, kwa sababu kizingiti tunachokwenda kukipita ni kizingiti kizito mno. Ayuhal ikhwatul mu'minuna, kwa kuwa hafla hapa leo ipo baada ya sala ya Isha, na nimeshauriwa kumaliza darasa wakati huu, basi kwanza tutakomea hapa, na inshallah katika darasa itakayofanyika kesho tukijaliwa uhai na uzima katika masjidi Sakina, nitaendelea na maudhui hii hapa nilipofika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wat tafasir warzuqna tibaa'. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar 'ala an-nahwi alladhi yurdika waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal 'alamin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أحينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد واحشرنا على كلمة التوحيد. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابو كبوة كنباتا كما كومبا فمنزانغو زينبتا كاتيكا فنتريكولا ندوغو كبيسا يفاق بإبرا توندو يشندانو يسيتوشي. وكأني وكتئول لجيونا كما كومبا ميمي عصور نكيدجي كدوغو ala miklati zaitin, kiko kwenye sufuria ambayo inachemshiwa mafuta. Mafuta yanaingizwa moto, moto umetokota barabara, mafuta yanachemka chim chim chim chim chim. Araaitu muzaita, mmeona mafuta nyinyi, alladhi yudhau ala nnari, yanapowekwa kwenye moto yanakuwaje? Liyulqa bihi alashiyau, kwa mfano kuna vitu pale vitakavyotumbukizwa katika mafuta yale, labda bajia, kitu gani kitu gani. Mnayaona mafuta yako rangi ya lapija nyingine kundu, na kikitiwa kitu kinakauka pale pale, kinauiva pale pale, ikiwa samaki wa kukaanga, iko kitu gani, iko kitu gani, mafuta. Anasema Amru, najiona mimi kama kidege, niko ndani ya sufuria ina mafuta ya chemkayo. Amru ni yakulu, kani usfurun ala zaitin, zaitin yagli, mafuta ya chemkayo. La huwa yatiru fayastariha, hawezi kuruka pale ndege yule kastarehe kapumzika. Wala huwa yamutu fayastariha, wala najiona bado tu, roho haijatoka bado tu, aliyaona sakratil mauti, imechukua muda mrefu mkubwa mno. Walioko kupemboni pembeni hawaoni kitu maskini. Mwenyezi Mungu anasema falaula idha balagatil hulqum, kwa nini basi roho ya mtu wakati inatoka ikifika kwenye hulqum, mishipa iliyogandamana na shingo kama vile mshipa kuvutia pumzi. Wa anta, na wakati ule nyinyi, hina idhin tandurun, wakati ule mnamtizama mtu wenu anakufa, wa muhda na sisi aqrabu ilayhi minkum, tumeshakuwa karibu zaidi na mtu huyo kuliko nyinyi, walakin la tubsiruna, lakini hamtuoni tu. Falaula, basi kwa nini, in kuntum ghaira madinina, ikiwa nyinyi si wenye kumhitajia Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi si wenye kushindwa, ikiwa nyinyi hamtolipwa mambo yenu. Falaula in kuntum ghaira madinina tarji'unaha, hebu rejesheni basi roho ya mwenzenu, in kuntum sadiqina, kama mnoyadai ni kweli hakuna Mungu, hakuna fufuliwa, hebu mpende roho yake mara pili. Huyu anakutokeni, mnampenda, pengine ni kiongozi wenu mnampenda, imamu wenu mnampenda, shekhe wenu mnampenda, pengine mnahitaji atoe kauli ndogo tu ya mali mirathi, ile ufunguka uweka wapi, kitu kadhaa haijulikani, mambo yatapotea bure, mnamtaka atoe kauli moja tu, na hana nafasi ya kauli moja. Tarjiuna in kuntum sadiqin, rejesheni basi ikiwa nyinyi mnasema kweli. Hadha huwa almautu, haya ndio mauti. Enyi ndugu zangu, mtume wetu sallallahu alayhi wasallama ametuagiza, aksiru, fanyeni sana, aksiru, fanyeni wingi, min dhikri hadhi min ladhati, katika kujikumbusha kinachovunja utamu uhai, nacho ni mauti. Yakulu shairu, mtunga mashairi mmoja anasema, almautu kaasun wa kullu nasi sharibuhu, mauti ni gilasi au jagi au chombo chochote kile cha kunywea, na kila mtu atakunywa, hakuna ataka escape asipambane na mauti. Ya laita ilmi baada almauti maddaru, ya laiti ilmu yangu baada ya kufa kwangu, ningejua ni nyumba gani nakwenda kaa mimi. Addaru daru naimin, nyumba ya huko itakuwa ni nyumba yenye neema, in amilta biha, ikiwa utaifanyia kazi. Lakini in amilta, ikiwa utaifanyia kazi, bima yurdhi ilaha, kwa mambo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu. Wa in khalafta, na kama utakwenda kinyume, fannaru, hakuna jambo jingine, ni moto. Huma mawili hayo, neema na moto, mahallani, hapo ni pahala pawili, ma lil mar'i ghayruhuma, hana mtu pahala pengine patatu isipokuwa hapo. Fandur, fandur, fandur li nafsika, basi angalia nafsi yako mja, ayyadari takhtaru, ni nyumba ipi ambayo unaichagua. Mali la ibadisi wal firdausi, hakuna kwa waja wema isipokuwa ni firdausi, inamilu, ikiwa watafanya kazi njema. Wa inhafau, isitoshe, kama watateleza kufanya mambo mabaya, basi fa in hafaru afwatan, ikiwa watateleza mtelezo mmoja, fa rabbu ghafaru, hata huyo Mwenyezi Mungu naye vile vile amejiweka ni mwenye kusamehe madhambi. Hayo ndiyo mauti yalivyo. Wa min huna, na kutoka hapo vile vile, ingawa darasa yenyewe maudhui yake ni ndefu kiasi, lakini khairul kalami awsatuha, ubora wa maneno ni yale ya kati na kati yanayoweza kuchukulika yakabebwa na akili za watu na nyoyo za watu. Na haya mambo hayeshi, hata tukikamia mpaka tumalize hatumalizi. Walau anna min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, hata kama miti yote ichongwe iwe ni kalamu ya kuandikia, na bahari hizi ziliopo sasa ziongeze zue bahari marudufu mara saba, saba milioni, basi bado maana fidat kalimatullah isingeweza kufidisha kumalizika kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inshaallah uhai ukiwepo na uzima vile vile Mwenyezi Mungu akitupa, kesho akipenda Mwenyezi Mungu natarajia kuelekea Malindi. Nitakaporejea Malindi, kama itakuwa mambo yanaruhusu, wadhamini wa kupanga program kina Islam hawa watakutangazieni, labda kama nitarejea tena hapa kuendelea maudhui au nitarejea kwenye Azhar kuendelea maudhui, alimradi inshallah Mwenyezi Mungu akatuwafikia tena vile vile, tutakuja kuendelea tena katika madrasa tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakulu fiha alhabibu almustafa, katika madrasa hiyo kila mara mtume akisema